پیارے پاپا جان، لوگ کہتے ہیں کہ بیعت صرف ہاتھ پر کی جاتی ہے، اور ہمارے ماحول میں عام بیعت کی جاتی ہے، انٹرنیٹ پر بھی کی جاتی ہے، اس کی وضاحت فرمائیے۔ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کرنا یہ درست ہے، اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح و رضویہ شریف میں نمائندے کے ذریعے اور خط کے ذریعے بیعت کو بھی جائز قرار دیا، قاصد اور خط کے ذریعے بیعت ہونا، نمائندے یا قاصد یا لیٹر کے ذریعے بیعت ہونے کا فتویٰ اعلیٰ حضرت کا جو ہے وہ فتاویٰ رضویہ جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 462 پر، ظاہر غالباً قدیم ہے یہ حوالہ، قدیم جو فتویٰ رضویہ اس کی جلد نمبر 12 اور صفحہ نمبر 462 462۔ تو اعلیٰ حضرت زندہ باد، اعلیٰ حضرت نے فتویٰ دے دیا، بس خلاص اپنی سمجھ میں آ گیا۔ اعلی حضرت سے ہمیں تو پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے۔ جو اعلی حضرت کا وہ میرا، جو اعلی حضرت کا نہیں وہ میرا بھی، یہ فائنل اینڈ لاسٹ ہے۔ ہاں ہم تو اعلیٰ حضرت کے ہی ٹکڑے کھا رہے ہیں، ہم تو اعلیٰ حضرت کے نام پر ہی پل رہے ہیں، اعلیٰ حضرت کے صدقے میں تو دعوت اسلامی چل رہی ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے سنت و برے مہکے مہکے مدنی ماحول میں کثرت ان اسلامی بھائیوں کی موجود ہے جنہوں نے امیر اہل سنت کے دامن سے وابستہ ہو کر امام اہل سنت کو پہچانا ہے۔ الحمدللہ یہ ہم پر امیر اہل سنت کا ایک بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں امام اہل سنت کی پہچان عطا فرمائی ہے۔ الحمدللہ امیر اہل سنت نے اپنے عطا کردہ مدنی انعامات میں ہمیں امام اہل سنت کا ذہن عطا فرمایا۔ امیر اہل سنت نے ترجمہ کنز الایمان پڑھنے پر امام اہل سنت کی محبت کا میں ذہن عطا فرمایا۔ حسام الحرمین کا مطالعہ کرنے پر امام اہل سنت کی محبت کا ذہن عطا فرمایا۔ پھر بارہا یہ فرما کر کے امام اہل سنت پر اپنی آنکھ بند ہے یہ کہہ کر بھی امیر اہل سنت نے الحمدللہ ہمیں امام اہل سنت کا ذہن عطا فرمایا۔ اس کے ساتھ دعوت اسلامی کا تعارف نامی رسالہ جو مرکزی مجلس شورا کی طرف سے شائع ہوا ہے، اس میں الحمدللہ امام اہل سنت اور علماء اہل سنت کے حوالے سے امیر اہل سنت نے الحمدللہ ہمیں امام اہل سنت اور علماء اہل سنت کی محبت کا ذہن عطا فرمایا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ بریلی سے مدینہ یہ رسالہ لکھ کر تذکرہ امام اہل سنت لکھ کر امیر اہل سنت نے الحمدللہ ہمیں امام اہل سنت کا ذہن عطا فرمایا۔ تو الحمدللہ ہمیں جتنی امیر اہل سنت سے محبت ہوتی چلی جائے گی انشاءاللہ اسی قدر ہمیں امام اہل سنت سے بھی محبت ہوتی چلی جائے گی انشاءاللہ۔ اب آپ ہی بتائیے، یہاں اتنے اسلامی بھائی بیٹھے ہیں، کون سا اسلامی بھائی ہے جس نے مدنی ماحول سے وابستہ ہونے کے بعد، یعنی امیر سنت کے دامن سے وابستہ ہونے کے بعد امام اہل سنت کو پہچانا؟ میں خود اپنا ہاتھ بھی اٹھاتا ہوں۔ ایسے اسلامی بھائی جنہوں نے امام اہل سنت کا نام ہی تب سنا جب امیر سنت کے دامن سے وابستہ ہوئے۔ سبحان اللہ، بابا منظر دیکھیے، سبحان اللہ، الحمدللہ بابا یہ آپ کی شفقت محبت اور امام اہل سنت سے آپ کی والیہانہ عقیدت کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ دعوت اسلامی کے ہزاروں لاکھوں اسلامی بھائی ایسے ہیں جو آپ سے وابستہ ہو کر امام اہل سنت کی محبت کا جام پینے میں کامیاب ہوئے، اور لاکھوں اسلامی بہنیں مدنی ماحول میں ایسی ہیں جو الحمدللہ آپ کے دامن سے وابستہ ہوئی تو انہیں امام اہل سنت کی معرفت عطا ہوئی۔ تم کیوں نہ گئے کہ جب امیر اہل سنت سے جتنی محبت ہوگی انشاءاللہ امام اہل سنت سے بھی اتنی محبت ہوتی چلی جائے گی. پھر اس بات کا کیسے تعین ہو کہ امام اہل سنت کے قدم پر کیسے چلنا ہے؟ جیسے امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ میں بال برابر بھی امام اہل سنت کے مسلک سے نہیں ہٹوں گا انشاءاللہ عز و جل. تو اب اس کا تعین کیسے ہو؟ تو جو شخص اس بات کا عزم کیے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو استقامت عطا فرمائی ہے, اور ہمارا حسن ظن ہے کہ اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے گا انشاءاللہ عز و جل, تو ہم بھی انہی کے پیچھے چلتے ہیں جن کا یہ عزم ہے کہ میں امام اہل سنت سے بال برابر بھی نہیں ہٹوں گا. اگر ہم انہی کے پیچھے چلتے رہے اور ان کو معیار بناتے رہے تو ان کو یعنی امیر اہل سنت کو معیار بنانے سے ہم اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ امام اہل سنت کے پیچھے کیسے چلنا ہے. یہ بھی تو علم ہے نا, امام اہل سنت کے پیچھے کیسے چلنا ہے یہ بھی ایک علم ہے. تو یہ علم ہمارے پاس نہیں ہے, تو ہمیں کیا چاہیے اس کے لیے کہ ہم اس کے پیچھے چلیں جو امام اہل سنت کے پیچھے کامل انداز میں چل رہے ہیں, تو انشاءاللہ ہم بھی ان کے پیچھے چلتے چلتے امام اہل سنت کے پیچھے کامل انداز سے چلنے والوں میں شمار کر لیے جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. کیونکہ ایک تعداد ہے اس وقت یہاں موجود ہے جو جنہوں نے ترجمہ کنز الایمان کا نام بھی نہیں سنا ہوگا, ہے کوئی یہاں؟ بلکہ ایک بہت بڑی تعداد ہوگی جنہوں نے نعل پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی برکت اور اس نقش نالین پاک کو بھی ماحول میں آ کر پہچانا ہے. یا سبحان اللہ, یہ کس کی برکت ہے؟ امیر اہل سنت. الحمدللہ رب العالمین, اللہ تعالی ہمارے امیر اہل سنت کو سلامت رکھے اور ان کے بتائے ہوئے ارشادات کے مطابق امام اہل سنت کے پیچھے پیچھے پیچھے پیچھے پیچھے پیچھے چلتے چلے جانے کی سعادت عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہند کے ایک مفتی صاحب کا بیان ہے جو خود انہوں نے مجھے ارشاد فرمایا کہ شار بخاری مفتی شریف الحق صاحب امجدی رحمت اللہ تعالی علیہ جب باب المدینہ میں تشریف لائے اور دعوت اسلامی کو امیر اہل سنت کو قریب سے دیکھا تو واپس مبارک پور جا کر علماء سے فرماتے تھے اور باقاعدہ اجتماعات میں فرماتے تھے کہ ہم امام اہل سنت بتاتے ہیں کہ یہ امام اہل سنت یوں یوں یوں ہیں, اور امیر اہل سنت یہ امام اہل سنت کی محبت کو پلاتے ہیں. الحمدللہ, چلے تشریف رکھیں. آپ کو امیر اہل سنت اور اعلی حضرت کا ترجمہ کنز الایمان کی برکت سناتا ہوں. امیر اہل سنت نے جو کنز الایمان شریف کا جو ڈنکا بجایا ہے, ترجمہ کنز الایمان جو اعلی حضرت کا ہے, ایک اسلامی بھائی نے ابھی پرچی بھیجی ہے کہ الحمدللہ عز و جل میری والدہ مرحومہ کی شادی میں جو قرآن کریم ترجمہ و تفسیر والا تھا وہ اعلی حضرت علیہ رحمہ کا تھا, سبحان اللہ, یعنی خزان العرفان. مگر میں ترجمہ و تفسیر نہیں پڑھتا تھا. جب سے پیارے پیارے باپا نے کنز الایمان کا تعارف کروایا تو میں نے بھی گھر جا کر ترجمہ کنز الایمان کا ترجمہ جب پڑھا تو الحمدللہ دل باغ باغ ہو گیا. پھر تمام گھر والوں کو ترغیب دلائی, الحمدللہ عز و جل اب پورے خاندان میں میرے مرشد کا فیض ہے کہ سب کنز الایمان ہی کے ترجمے کو ترجیح دیتے ہیں, اور اب شادیوں وغیرہ میں بھی کنز الایمان ہی تحفے میں دیا جاتا ہے. کیونکہ ہم تو کوئی ایسا امیر سنت کا بیان نہیں سنتے جس میں اعلی حضرت کے ترجمہ کنز الایمان کا تذکرہ نہ ہو. امیر اہل سنت کا کوئی بیان بھی امام اہل سنت کے تذکرے سے خالی نہیں ہے. الحمدللہ, ایک بار مجھے کسی اسلامی بھائی نے ایک شہر کے نگران نے کہا تھا کہ فلا بزرگ ہے وہ اس کو اس سے اختلاف کرتے ہیں کہ یہ طریقہ غلط ہے. میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ ان سے کہیے بزرگ سے پیر صاحب تھے کوئی، لیکن ان سے کہیے کہ الیاس نے کہا ہے کہ کوئی پرانی آیت یا کوئی حدیث یا کسی فقہ کا جزئیہ آپ لائیں کہ جس سے یہ طریقہ غلط ثابت ہو جائے، تو میں الیاس بولتا کہ مجھے دکھاؤ، اور آپ اپنی طرف سے آفر کریں ان کو، اس بزرگ کو، کہ اگر الیاس نے اس کے باوجود شرعی دلائل کے باوجود یہ طریقہ جاری رکھا تو میں دعوت اسلامی کی ذمہ داری چھوڑ دوں گا وغیرہ. وہ دن آج کا دن یہ پتہ نہیں کوئی 15-17 سال ہو گئے ہوں گے، ابھی تک کوئی مجھے جواب نہیں ملا. بہرحال یہ کہ یہ آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض حضرات جو ہے وہ پتہ نہیں کیوں اس سے اختلاف کرتے ہیں، اور بلا دلیل اختلاف کرتے ہیں، دلیل نہیں. اب ان کے جہاں تکلیف ہے ان کو یہ وہی جانتے ہوتے ہیں، تو شرعاً کوئی تکلیف نہیں، شریعت میں اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے، کوئی اس میں حرج نہیں ہے، بلکہ ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے سرتاج ہیں، طریقت کے ہمارے پیشوا ہیں. انہوں نے تو یہاں تک فرما دیا ہے کہ جو میرا عقیدت مند ہے وہ بھی میرا مرید ہے. کہاں کا خط، کہاں کا نمائندہ، ہاتھ میں ہاتھ رکھنا تو بڑی دور کی بات ہے. اور یہاں تک فرماتے ہیں میں قیامت تک کے لیے اپنے مریدوں کی دستگیری کرنے والا ہوں. اب وہ قیامت تک کے آنے والا عقیدت مند جو پیدا نہیں ہوئے وہ ہاتھ میں ہاتھ کب دیں گے؟ ہاتھ میں ہاتھ دینے کا کوئی یعنی کہ وہ لازمی نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے. آپ کسی سے ڈسکس بھی نہ کریں، اس طرح کے لوگ ناراض ہوتے ہیں، بعض لوگ ان کے پاس دلائل نہیں ہوتے وہ ناراض ہوتے ہیں. ہاں جس کے پاس دلائل ہوں گے وہ کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گے، لڑائی نہیں کریں گے. تو وہ اگر ہم کہتے ہیں، اگر ایسا کہیں تو آپ چپ آگے بیٹھ لیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلوا علی الحبیب.